A 40. Zsoltár első versétől kezdve Isten igéje a következőképpen hangzik. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítve lépteimet. És új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk, semmi sem hasonlítható hozzá. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámválhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Amen. A zsoltáros ezt a 40. zsoltárt úgy kezdi, hogy várván vártam az Urat. Az advent azt jelenti, hogy eljövetel, Jézus Krisztus eljöveteléről van szó, mi pedig várjuk az ő visszajövetelét. És mint amilyen bizonyos az, hogy egyszer itt járt ez 2000 évvel, és föl van jegyezve a Bibliában róla minden, ami fontos a számunkra, üdv történeti szempontból fontos. Éppen úgy az ő visszajövetelével kapcsolatban is nagyon sok ige van, és várjuk, hogy ezek beteljesedjenek akkor, amikor eljön az idejük. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten az idő teljességében kibocsátotta az ő fiát, az azt jelenti, hogy Isten megvárta a történelemben, míg lesz egy lány, akit úgy hívnak, hogy Mária, egy férfi, akit úgy hívnak, hogy József, aztán lesz 12 tanítvány, akik a tanítványai lesznek, tehát lesz egy Pilátus, lesz egy Heródes, együtt kellett álljon minden a történelemben arra a pillanatra, amikor Isten úgy látta jónak, hogy most fogja behozni az ő fiát ebbe a világba. És mint amilyen nagy bizonyossággal tudjuk, tehát az első eljövetelével kapcsolatos körülményeket, proféciákat, rá vonatkozó proféciákat, úgy abban is biztosak lehetünk, hogy ahogy a Biblia kilátásba helyezte Jézusnak a második visszajövetelét, vissza fog jönni, és átveszi az uralmat, látható módon fogja kormányozni ezt a világot, Jeruzsálemből, amikor megérkezik majd az Olajfák hegyére, úgy, ahogyan elment, úgy látjuk ott visszajönni. Így mondták az angyalok annak idején. Na de addig is a várakozásunk az összetett. Ugyanis testvéreim, a hívő életnek az a három szakasz, amiről mindig beszélünk, az indulás, a járás és az érkezés. Ennek a leghosszabb szakasza normális körülmények között a járás, hiszen az indulás az tele van lelkesedéssel, tele van az első szeretetnek a tüzével, könnyű, olyan, mint a szerelem, nagyon könnyű valakit szerelembe vinni pillanatok alatt, megtartani hűséges házasságban 30 évig az már nem olyan könnyű például, de még tovább. Ugyanígy vagyunk a hívő élettel is. Elindulni, amikor rájöttünk arra, hogy az igazságok a Bibliában vannak könnyű, mert az indulás lendülete, az indulásnak a hangvassága, ereje, ez visz bennünket előre. Igen, csak hogy utána jön a járás, és nem tudjuk, hogy mennyi. Én például 21 éve járok az Úr útján, de vannak itt olyanok, akik már 50-60 éve is tapossák a földgolyót, és úgy, mint hívők, fiatal korukban megtértek. Na testvéreim, hatalmas felület, és ki van téve annak, hogy az ördög kikezdje az embernek a hitét, kikezdje az embernek a bizalmát. Jönnek a furcsa események, nem szeretem napok, egyik a másik után is. Nem könnyű megmaradni a hitben, nem könnyű megmaradni Isten mellett, de a Bibliában erre is van egy nagyon szép ígéret, azt mondja, hogy megtántorodnak és megfáradnak még a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, azoknak megújul az erejük. Mert Isten ilyen megújuló energiaforrásokat ad az ő igéjében, és valósággal is megújítja az ember. Na most, Nekünk az a jó, hogy várjuk vissza a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkat, testvérem, és nagyon sokszor az tartja bennünk a lelket, az tartja bennünk a reménységet, hogy tudjuk, hogy találkozni fogunk a mi úrunkkal. Vagy úgy, hogy elvisz innen, és úgy fogunk vele találkozni, vagy pedig úgy, hogy ő visszajön, és beteljesednek a proféciák, és úgy fogunk vele találkozni, és azt mondja az írás, hogy elragadtatunk a levegő égbe az Úr elé, fogadni fogjuk az Urat, és onnan kezdve mindenkor az Úrral leszünk. Egy alkalommal azt kérdezte tőlem valaki, hogy de hogy is van az, hogy Jézus eljön, aztán elviszi a gyülekezetet, aztán majd megint visszajön, és akkor a gyülekezet jön vele, akkor hogy van, most megyünk, jövünk, mi lesz? És azt mondtam, hogy nem kell ezt ilyen bonyolultan venni. Itt azt mondja az írás, hogy amikor az Úr elviszi a gyülekezetet, onnan kezdve a gyülekezet mindig az Úrral lesz. Azt, ha jön az Úr, jövünk, ha megy az Úr, megyünk, teljesen mindegy, mindenkor az Úrral leszünk, ez a lényeg. Ennek a világnak, testvéreim, minden baja abból származik, azért van ilyen borzalmas felfordulás ebben a posztmodern társadalomban, amikor minden relatív, semmi sem biztos, mindenki magának állapítja meg az értékeket, és azt lehetne mondani, hogy nem is lehet tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a világ azért lett ilyen nyomorult, azért lett ilyen nem sokszínű, hanem ilyen össze-vissza, mert nem várja vissza az üdvözítő Jézus Krisztust. Azért, mert sikerült a sátánnak úgy elhintenie a saját bolondériáját, a saját káoszteremtő anti-igéit, hogy a világ úgy gondolja, hogy mindegy az, hogy Jézus, vagy Buddha, vagy Zoroaster, vagy Quetzalcoatl, vagy mit tudom én kicsoda, miféle vallávügyelői, vagy Buddha, vagy akárki, vagy Mohamed, teljesen mindegy, hogy Jézusról beszélünk, vagy ezekről. Most egy olyan világ van, ahol Jézus nem a neki megfelelő helyet foglalja el a köztudatban, ott nem várják őt vissza, mert úgy gondolják, hogy hát, ha jön, ha nem jön, meghatározó hatással lesz ez az egész világra. Pedig így van, testvéreim, mondom, még egyszer ennek a világnak az a baja, hogy nem várja vissza Jézust. Nem várja vissza, pedig jönni fog. Vajon mi az, ami ebben az életben ellene megy a Krisztus várásnak, és megbénítja a várakozásunkat és a várakozásunknak a készségét. Elveszi a békességünket és összezavarja a gondolkodásunkat. Hát testvéreim, először is egy rosszul értelmezett tapasztalat. Nagyon sokszor az emberek azt várják vissza, akit eltemettek. Hát azt mondja Pál apostol, aki azt várja vissza, akit eltemettek, az bolond. Emlékezzetek vissza, hogy azt mondja, hogy bolond. Amit elvetsz, az elrosszod, nem kell ki. Hát legyen az tengerizem, legyen az búzaszem, legyen az paszúj, legyen az krumpli, legyen bármi. Amikor elveted, az el fog rothadni. Egy másik jön ki helyette, nem lehet, hogy nem is csak egy, hanem több is, mint sok esetben így van. Tehát nem azt kell visszavárni, akit beletesznek. A másik dolog, nem testet és vért várunk mi vissza a sírból, hiszen test és vér nem öröklöd Isten országát, hanem mi azt várjuk, hogy az a valaki, akit eltemettünk, az fog visszajönni, de egy teljesen más tökéletes mennyei testtel, úgy, ahogy a Filippi levélben van írva, hogy mi várjuk az üdvözítő Jézus Krisztusunkat vissza, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Ő sem azzal a testtel van az örökké valóságban és örökölte az örökké valóságot, nem azzal a testtel támad fel, amivel meghalt, hanem egy másfajta testtel jött elő, ami halkart megjelent, halkart eltűnt. Nos, egy ilyen örökké való testhez, amilyen nem volt addig soha, amilyet Isten alkotott neki ott a sziklasírban, ehhez hasonló lesz majd a mi testünk is. Tehát félreértelmezett tapasztalat az, amelyik nem várja Jézusnak a visszajövetelét, mert azt mondják, hogy ugye ilyen hebe-hurgyán fogalmaznak azok, akik nem ismerik sem az írásokat, sem az Isten hatalmát, ahogy Jézus mondja a szadduceusoknak, és nem hisznek a feltámadásban, félreértelmezik a tapasztalatot, azt mondják, hogy hát hány évszázada, meg évezrede, mint kifele hordjuk a halottakat a temetőbe, nem jött onnan vissza még egy se. Hát világos, hogy nem jött vissza egy se, mert még nem jött el a lelkeknek a tavasza. Most így december vége fele közepetáján, testvéreim, senki nem várja, hogy a gesztenyefán megjelenjenek a gyönyörű, fürtös, virágú csodák, amik megjelennek, pedig ott vannak benne az ágban. csak nem jöttek még kívül. De ki fognak jönni? Mikor eljön a tavasz, ki fognak jönni belőle? Az, hogy nem látják, hogy elkezdődött a feltámadás, az azért van, mert nem jött el még a feltámadásnak az ideje. De amikor a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megjelenik, eljön a lelkek tavasza, akkor feltámadnak, és azok fognak kijönni, akiket eltemettek, ugyanazok, és mennek az Isten országába, akik az életre támadnak fel, persze. A másik dolog, ami ellene megy, és az Isten beszédének is megbénítja a várakozásnak a készségét, és eltorzítja ezt a várakozást, miközben várjuk vissza a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkat. Azt testvéreim, hogy azt mondják, hogy miért rejtőzködik Isten előlünk, és miért nem jelenik meg nekünk. Aki így beszél, az megint csak azért beszél így, mert nem ismeri a valóságot. Isten nem rejtőzködik az ember elől, hanem pont fordítva. Megmutatta magát a teremtettségben, hiszen mi sok mindent le tudunk gyártani, testvéreim, de élő világot nem tudunk teremteni, egyetlen élő sejtet nem tudunk megalkotni. Márpedig ez az egész világ tele van élettel, mi is ennek az életnek vagyunk a részesei. Vagyis Istenre lehet következtetni a teremtettségből. Ő kijelentette magát a Bibliában, kijelentette magát a Fiában, kijelenti magát sokszor az életkörülményeinkben, ahogyan alakítja a sorsunkat, és kijelentette magát, hogy Jézus Krisztus van, aki megszületett erre a világra ezelőtt 2000 évvel, akit visszavárunk, ugyanolyan formában, ahogy látták felemelkedni, ugyanolyan formában várjuk vissza, és ő ezelőtt 2000 évvel, mikor itt volt, akkor azt mondta, hogy aki engem várt, az várta az Atyát. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Isten rejtőzködik az ember előtt. Az egy más kérdés, hogy nem láthatjuk őt ebben az állapotban, ezért kellett ő olyan legyen, mint mi, hogy szemtől szembe álljunk vele és beszélhessünk vele, mint ahogy meg is történt akkor, amikor az Úr Jézus megszületett és élte az ő életét ebben a mi földi világunkban. A másik dolog, ami bénítja a várakozást és eltorzítja ezt az időt, ameddig Jézus vissza fog jönni, az az igazság, áligazság, amit az emberek mondanak, hogy na ugye, ön is megúszta, nem lett semmi baja, pedig mekkora az ember aztán. Nincs is Isten, mert ha lenne Isten, akkor a gonosznak ellátná a baját. Testvéreim, nem az a kérdés, amikor az emberek azt mondják, hogy miért úszta meg a gonosz, miért? Hát azért, mert 100 gazemberből elfognak egyet, bezárják, de a többi 99 szabadon szaladgál. Meg mi is tudjuk, hogy van egy csomó gazember, és éli világát, nem nyúl hozzá senki, mert túlságosan magas pozícióban van, vagy mit tudom én. De hát testvéreim, az is csak egy emberi, az ember esze szerinti valóság, hogy megúszta a gonosz, de hogy is úszta meg. Istennél nem fogja megúszni. Nem az a kérdés, hogy miért hagyja Isten, az a kérdés, hogy meddig hagyja Isten. Hiszen Isten rendelt egy napot, azt mondja Pál apostol, az Európában szem a görögöknek, Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által, Azáltal a fiú Isten által, aki Jézussá lett, és itt élt közöttünk férfiúi mi voltában, emberként, azért, hogy igazságosan tudjon ítélkezni az ember felett mindenben megkísértetett, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt, na ő fogja megítélni majd ezt a világot annak idején, amikor visszajön. Tehát nem úszta meg a gonosz, ítélet elé fognak állni a gonoszok, és Isten az összes gonoszságot, az összest, ami volt valamikor a sátán lázadásától kezdve, a sátánnal együtt, aki fellázad, az összes lázadása és az összes istentelenséggel együtt be fogja zárni a pokolba. Az lesz az a hermetikusan lezárt hely, ahonnan semmi információ nem fog többet kiszivárogni, amikor eljön ennek az ideje. A másik dolog, testvéreim, ami gyengíti az ember várakozását, és csorbítja azt az esengő várakozást, ahogy Dávid mondja, hogy vártam az Urat. Ezt azt mondhatnánk, hogy ez egy ilyen esengő várakozás. Nagyon vártam az Urat. Nagyon-nagyon vártam az Urat. Bénítja, testvéreim, az a sok gonosz beszéd, az a sok anti-ige, ami elhangzik ezen a világon. Amikor ellene beszélnek a bibliai igazságoknak, ellene beszélnek a valóságnak, az Isten valóságának. Ezért mondja a 40. Zsoltár 4. verse, hogy Boldog ember az, aki az Úrba veti a bizodalmát, és nem igazodik az elvetemült hazugokhoz. Mert a Bibliának az igazságait nem lehet csak hazugsággal feltartóztatni. Ha én most ide bejövök az imádba, és azt mondom, hogy Andi itt ül az első padban, ez az igazság. Itt ül Andi az első padban. Ha ezt valaki meg akarja vétózni, akkor azt kell, akkor hazudnia kell. Mert az igazság az, hogy itt van, és itt ül az első sorban. Tehát az igazságot nem lehet csak hazugsággal feltartóztatni, ez világos dolog. Ezért rosszul teszi az, aki Biblia ellenes hazugságok mellé teszi az eszét, és azokat hiszi el, amik ellen mennek a bibliai szövegnek. Azt mondja, hogy a 40. Zsoltárban, hogy boldog ember az, aki az Úrba veti a bizalmát, és nem igazodik a kevélyekhez, meg az elvetemült hazugokhoz. A másik dolog, testvérem, ami megbénítja a várakozást, és a várakozás készségét eltorzítja, és ellehetetleníti a várakozást Jézus Krisztus visszajövetelére, a vakság. A vakság. Nem látja ez az egész világ, nem látják, hogy mi mindent megtesz Isten az ember életében azért, hogy üdvözítse, azért, hogy megtérésre vezesse. Én most, ha visszagondolok a megtéretlen éveimre, akkor, amikor csak a szüleim imádkoztak értem, hogy jussak bűnbánatra és megtérésre, nekem eszem ágában sem volt, de ha most visszagondolok azokra az évekre, tisztán látom, hogy a mindenható Isten nem engedett bele olyan helyzetekbe, amikből nem tudtam volna kijönni, vagy még nagyobb veszteséggel zárult volna az életemnek a folyása. Testvéreim, tisztán látom, ugye a gonoszságnak vannak különböző várfajai, meg vannak különböző mellékutcái. Volt, amiben beleengedett a jó Isten, volt, amiben nem engedett bele. Egy az egyben. Én mentem volna a szeme szöktiből, mert nem volt eszem hozzá, és a gonoszsága hatalmába kerített, de nem engedett a jó Isten. Volt, amikor teljesen elzárta az utamat, nem tudtam oda menni, ahol akartam. Most már tisztán látom. Azt mondja Dávid, nézzétek, mit mond. Istenem, sok csodás tervet vittél véghez, értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de annál több, amit fel tudnék sorolni. Így van, testvéreim. A hívő ember látja, hogy hányszor munkálkodott Isten az életében. És már akkor munkálkodott, mikor még nem akartunk tudni róla. A felolvasott igénk azt mondja, hogy akire mi várunk, az tulajdonképpen a szabadító. A szabadító. Hiszen azt mondja, várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem, kiszabadított engem a pusztulásnak a gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel a lábamat. Testvérim, sokan biztos vannak ebben a teremben is, nem is csak egy, aki biztosan megmondhatja, hogy engem a mindenható Isten húzott ki valamilyen nyomorúságból, vagy az Úr mentett meg valamilyen nyomorúságból, én is mondhatom. Tisztán látom, hogy a jó Isten mentett meg egyik vagy másik dologból, egyik vagy másik helyről, magából az istentelenségből is hozott ki. Ez a valóság. Az istentelenség az biztos pusztulás. Ha valakit az istentelenségből Isten kivon, és a megtérésre állítja a lábait, és elhozza a megtérést az életében, az is az ő szabadító tette, az is az ő szabadító hatalma. Aztán azt mondja a felolvasott igénk, hogy biztat bennünket a várakozás közepette, hogy még ha elő is fog benneteket valamilyen bűn, azt mondja János apostol, tudjátok meg, hogy van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, hogy akármilyen gödörbe esek bele, nem kell megijedjek, mert nincs olyan mély gödör, ahonnan Isten ne tudna kihúzni. A pusztulásnak a verménél mélyebb nem kell, testvéreim, és Isten onnan is ki tud húzni. Tehát van szabadítónk, ez a gyönyörűséges üzenete ennek a 40. Zsoltárnak, ez a szabadító bárhonnan meg tud szabadítani, és azt mondja, új éneket adott a számba, testvéreim, senki nem tudja új dicsőíteni az Urat a szabadításért, mint az, aki megszabadult. Aki csak hírből hallott a szabadulásról, de még nem szabadult meg, az nem tudja olyan szívesen énekelni a szabadítási éneket, amit a Jóisten ad az emberre, nem ad. Te énekem adja az énekszerzőnek, és akkor énekeljük ezeket a gyönyörű énekeket a szabadítással kapcsolatban, akkor rájövök, hogy hát ezt az éneket akár én is megírattam volna, mert az én szabadításomról beszél, és azt mondja el a szabadító dicséretét és a szabadítónak a dicsőségét magyarázza. Ugyanis az urat dicsérő énnek is azt mondja a Zsoltár író, még az is az Isten ajándéka. Pontosan így van. A szabadítást is előadja, meg a dicsőítő éneket is előadja az embernek az ajkának. Aztán azt mondja a 6. vers, vagy ha más fordítás van a 7., azt mondja, hogy véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, viszont a füleimet felnyitottad. Az eredeti szövegben tudjátok, mit ír a Biblia? Azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy nyitott fület adtál nekem egy másik fordítás szerint, hanem azt mondja, kiváltod az én fülemet. És ez a helyes kifejezés, ugyanis a sátán betapasztja az embernek a füleit, hogy ne hallja azokat az igéket, amik talpra állítják, amik kiszedik a gödörből, de a Jóisten kiválja a füleit. Újra utat készít az igének, hogy halljuk meg a szabadítás igéit, és merjünk bízni a mi üdvözítő Jézus Krisztusunkban. Végül testvéreim, hogyan várjuk vissza az Urat? Hát a zsidókhoz írt levél mondja, nagyon szépen mondja el, hogy a várakozásunkon milyen legyen. Azt mondja, figyeljtek, hogy mondja. Ne dobjátok el tehát a bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert még valami kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Ne dobjátok tehát. Ne dobjátok a bizodalmatokat. Nehogy eldobjátok a bizodalmatokat, nehogy azt gondoljátok, hogy valami nem jó van az életemben, mert már Isten is magamra vagyok. Olyan nincs. Annak idején Luther azt kiabált, amikor készült a Wormsi Birodalmi Gyűlés elé, hogy Jézus, én a tiéd vagyok, ments meg engem. Egy gyönyörűséges imádság. Vagy ha azt mondom, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, a többit bízom rá, csak én ne hagyjam abba a kiabálást. Én ne hagyjam abba az óvégatást. El ne dobjam a bizodalmat. Kérjem tőle a bűneimnek a bocsánatát, a többit bízom rá, a többit ő elintézte a kereszten. Nekem csak az a dolgom, hogy kopogtassak, szörgessek és keressek. Ez az én dolgom. Meg kérjem tőle, kérjetek és adatik nektek. Nem kapjátok, mert nem kéritek. Így van benne a Bibliában. Testvéreim, ebben a várakozásban, ahogy várunk a mi Urunkra, akár mi megyünk, akár ő jön, el ne dobjuk a bizodalmunkat. Erősítsen meg bennünket az Úr ezekkel az igékkel. Ő a szabadító, nincs olyan gödör, ahonnan ki ne tudna húzni bennünket. Ne figyeljünk erre a nyomorult, félre sikerült világra, amelyik az ördög bedugta a füleit, fogta a szemét, hogy ne lásson, elhomályosított, a vakká tette ezt a világot. Mi lássunk az Isten világosságában, az igének a világosságában. Azért vannak ezek az igék, ezek a biztató igék, hogy járás közben az ördög nehogy megállítson bennünket, hanem menjünk tovább. Ha el is estünk, tápászkodjunk fel, és menjünk tovább, ami mennyei atyánk felé. Öleljük át azt a keresztet, amely bennünket tart, és megmenekülünk. Amen.